хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўразвяз яшчэ не паспеў абнародаваць папаўненне чорнага спісу, а Менск дэманструе абяцаную жорсткую рэакцыю. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных паведаміў «Свабодзе», што ў Міністэрства замежных спраў выкліканы пасол Польшчы Лешак Шарэпка і кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. У адказ на пашырэнне санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў МЗС адклікае сталага прадстаўніка пры Еўразвязе і фактычна высылае пасла Польшчы. Паводле МЗС, беларускі бок таксама закрые уезд у Беларусь тым асобам з краін Еўразвязу, якія садзейнічалі ўвядзенню санкцыяў. Нагадаю, што учора Еўразвяз увёў візавыя і маёмасныя санкцыі супраць яшчэ 21 прадстаўніка беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу паведаміла «Свабодзе», што дадатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, будзе апублікаваны заўтра. Паведамляе Валер Каліноўскі. Майя Качыянчыч паведаміла, што пытанне пашырэння санкцыяў адносна Беларусі сёння разглядае Рада Еўразвязу па агульных пытаннях. Як толькі рашэнне будзе ўхваленае, яго апублікуе афіцыйнае выданне Еўразвязу. Звычайна гэта робіцца на наступны дзень пасля прыняцця пастановы. Учора была дыскусія, і краіны-сябры пагадзіліся працягнуць складанне няпоўнага спісу прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, якія будуць дададзеныя ў спіс на наступным паседжанні. І мы чакаем, што будзе нейкая рэдакцыя гэтай фармулёўкі пазней сёння. Па выніках учарашняга разгляду пытання аб пашырэнні санкцыяў у адносінах да беларускага кіраўніцтва, прэсавая служба Рады Еўрапейскага звязу апублікавала два сказы. Цытую. Беларусь. Рада пагадзілася з неабходнасцю ўзмацнення абмежавальных захадаў адносна беларускага рэжыму, скіраваных на асобаў, якія нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі. Далейшая праца над абмежавальнымі захадамі ў дачыненні да тых, хто здабывае выгаду ад рэжыму альбо падтрымлівае яго, будзе весціся з разлікам на паседжанне Рады па замежных справах, якое адбудзецца ў сакавіку. Канец цытавання. Учора паведамлялася, што Еўразвяз увёў візавыя і маёмасныя санкцыі супраць яшчэ 21 прадстаўніка беларускіх уладаў. Апошнім часам Еўрапейскі звяз, апрача беларускіх чыноўнікаў, суддзяў і пракурораў, вінаватых у рэпрэсіях і парушэннях правоў чалавека, пачаў караць кампаніі і бізнэсоўцаў, на якіх абапіраецца беларускі рэжым. Але тут каса найшла на камень. Пра гэта сведчыць пазіцыя Славеніі, якая учора блякавала ўнясенне ў чорны спіс уладальніка кампаніі Трайпл Юрыя Чыжа, мяркуе палітолаг Аляксандр Класкоўскі. Ёсць калізія паміж бізнес-інтарэсамі і вось тымі прынцыпамі, якія дэкларуе аб'яднаная Еўропа. І вось зараз, калі дайшло да канкрэтыкі, да персаналій, і высветлілася, што бізнес пэўных краін Еўразвязу завязаны на праекты, на нейкія гешэфты ў Беларусі, стала зразумела, што ўсё ж такі і Брусэль у беларускім пытанні не пазбягае падвойных стандартаў. Вось на гэтым і буксуе беларуская стратэгія Еўразвязу. Аляксандр Класкоўскі, як і некаторыя еўрапейскія палітыкі, ставіць пад сумнеў эфектыўнасць саміх эканамічных санкцыяў. На ягоную думку, застаецца пад пытаннем, ці могуць яны паспрыяць змене беларускага рэжыму альбо загоніць Беларусь далей у інтэграцыю з Расіяй. Менскі эканаміст Сергей Чалы называе спробы эканамічнага ціску на Беларусь з боку Еўразвязу пакуль што сімвалічнымі. На беларускую эканоміку, кажа ён, санкцыі супраць кампаній Певціева і Чыжа асабліва не ўплываюць. Просто такая вот как бы игра, и пока вот игра с одной стороны в какой-то такой жесткой позиции. То есть мы делаем вид, что страшно обижаемся на такие, в общем, вещи символические. А Евросоюз делает вид, что сильно озабочен, там, и делает вид, что предпринимает какие-то серьезные шаги. Больш адчувальнымі былі б еўрапейскія санкцыі супраць такіх дзяржаўных манапалістаў, як Белнафтахім, мяркуе спадар Чалы. З другога боку, беларускія бізнэсоўцы, якія трапляюць у спісы невязных, пачынаюць падаваць на самы верх сігналы незадаволенасці, пра што сведчыць увага да тэмы санкцыяў з боку Аляксандра Лукашэнкі, мяркуе Сергей Чалы. Міністр замежных справ Славеніі Карл Эр'явец патлумачыў карэспандэнту Радыё «Свабода», чаму Славенія была супраць уключэння бізнэсоўца Юрыя Чыжа ў пашыраны спіс асобаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз. Трэба сказаць, што абмеркаванне было вельмі утомным і што Славенія не магла пагадзіцца з фактам, што ў гэты спіс быў уключаны толькі адзін бізнэсовец, то бок спадар Юры Чыж. Ёсць болей беларускіх бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць беларускі рэжым, якія маюць блізкія адносіны з гэтым рэжымам. Мы прытрымліваліся меркавання, што санкцыі павінны быць ухваленыя, асабліва для суддзяў і іншых афіцыйных асобаў, якія блізка звязаныя з рэжымам Лукашэнкі. Але што пры гэтым важна захаваць такі самы падыход да ўсіх бізнэсоўцаў. Дарэчы, славенскі міністр не ўзяў пад увагу, што раней у спісы было ўжо ўнесенае прозвішча бізнэсоўца Владзіміра Певціва. Прозвішча Юрыя Чыжа было адзіным толькі ў апошнім дапаўненні да спісу з разраду бізнэсоўцаў. Дарэчы, у апошнія гады прозвішча бізнэсоўца Юрыя Чыжа нярэдка пры ім ужываюць слова «імперія». Дзякуючы чаму і каму ён пабудаваў свой бізнес? Ці сапраўды ён настолькі набліжаны да Александра Лукашэнкі? Звесткі збіраў Уладзімір Глот. У сферу інтарэсаў Юрыя Чыжа ўваходзіць паліўна-энергетычны комплекс, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя і мытныя паслугі, фармацэўтыка, рэстараны, адпачынак, спорт. І гэта не поўны спіс. Менавіта гэтым і тлумачыцца спалучэнне ягонага прозвішча са словамі «бізнес-імперія». У штогадовым рэйтынгу 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі за 2011 год, які днямі падрыхтаваў інтэрнэт-партал «Ежедневнік», Юрый Чыж займае другое месца. Ён саступае толькі Уладзіміру Певціеву. Складальнік гэтага рэйтынгу Вадзім Сяховіч сказаў «Свабодзе», што Юрый Чыж пачаў свой шлях у бізнес са спорту. У нас очень много бизнесменов-спортсменов, и когда развал начался Советского Союза, вот многие спортсмены и пошли либо в бизнес, либо те, которые пришивали бизнес. Вот Чыжа иногда еще называют несостоявшийся рэкетир, ну, потому что сам бизнес очень известный спортсмен. Помню, он начинал с ковров почему-то, он торговал коврами. Бельгийские ковры сюда возили, тогда очень большой бизнес был, многие этим занимались. Але гэта был только подступ до сапраўднага бизнесу, протягивая Вадим Сяхович. Ну, первый проект, тот, у него проекты действительно были все-таки, это, когда Тряс появился, это первые проекты были связаны со строительными материалами, он очень быстро пошел делать эти окна ПВХ. Потом очень хороший проект у него оказался очень к месту, это Акватрайбс, который он создал немножко попозже. Бизнес Чыжа пачаў імкліва пашырацца, и найперш праз ягоныя сувязі з уладнымі структурамі, кажа кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Так называемый номенклатурный бизнес, он легко расшифровывается, и там вообще бизнеса нет, это само по себе просто делание денег при помощи представителей власти. Час от часу у интернете з'являются списы самых богатых людей Беларуси. Юрый Чыж там у першай десятцы. Але доверять гэтым лічбам нельга, кажа Леонид Заика. Список не является валидным, потому что оценить состояние. Во-первых, надо выходить из тени, надо будет декларировать свои доходы, показывать, откуда ты деньги там, Певтиев, откуда ты миллиард заработал, да? Что торговал оружием, торговал нефтью, вот тебе, на тебе, вот тебе и бизнес. Какой ты бизнес? Так, номенклатурные игры. Юрия Чыжа час от часу можно бачить побач с Александром Лукашенко. Мне тяжко сказать, спрыяя кіраўнік дзяржавы яму альбо не, кажа Вадзім Сяховіч. То, што они вместе траву косят и косят прилюдно, это говорит о том, что у него отношения достаточно хорошие. То, что он является там спонсором президентского спортивного клуба наряду там с тем же Певтиевым и еще пару там бизнесменами, ну, это тоже говорит о том, что у него связи хорошие. Леонид Заика лічыць, что у беларускай структуры бизнесу за Юрыем Чыжом незалежно ад рашэння ў развязу захаваецца теплое место. Чаму? Никогда не объявлял о том, что хочет быть президентом, в отличие от Хараговского. Эксперты свабоды пра сакрэты поспеху Юрыя Чыжа ў Беларусі. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз пашырыў спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Вельмі становча, таму што парушаць законы не трэба, і права. Отрицательна. Если в одной семье жить, и Европа нас учит таким, знаете ли, высокоморальным таким пониманием всем и действиями, то надо же, наверное, на встречу друг другу идти, а не кусать каждого. Надо жить в цивилизованном мире и находить общий язык. И им, и нам с ними. Мы в чем-то, так сказать, может быть, что-то недопонимаем. Я в политику не влажу, много своих проблем семейных. Я это не понимаю, и поэтому я даже не знаю, что вам сказать. Очень положительно, потому что нарушают права человека. На стенках невинных держат, людей пытают, избивают, людям нигде не дают высказаться. Надо было давно это ввести, еще расширить список. И кроме этого ввести экономические санкции, при том самые жесткие. И еще я хотел бы, чтобы не только этих чиновников, но и их детей тоже прищучили там. Чтобы они приехали в Беларусь и спросили у папы с мамой, почему их там щемят. И пусть родители им объяснят. Я не знаю, почему против нас так настроен Евросоюз. Вот не могу понять, кто виноват, в чем? Нечего ездить, пускай соблюдают права. Отрицательно. Это называется политика какая-то. Ну почему к бизнесмену нельзя уезжать? При чем тут бизнесмен? При чем тут журналист, допустим? Ну пускай президент не хочет пускать. Ну так остальных-то можно пускать. Надо на их меры отвечать адекватно. А может быть даже еще и крепче, чтобы они задумались своей головой. Я насамрэч сумнеюся, что есть плен. Бо вядома, что буйнейшие там заходние организации, они працуют с нашими, и их эти санкции не дотычатся. Я не знаю, это дело политики. Мне бы побольше, пускай и дерутся. А мы простой народ, мы ничего не можем сказать. По телевизору передают, больше трех не собираться. Мы овцы, нас куда погнали, туда мы и пошли. Я думаю, им виднее Евросоюзу. Правы они, так считают, правильно делают. Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Нагадаю, што ў адказ на пашырэнне санкцыяў еўразвязу беларускі МЗС адклікае беларускага пасла з Польшчы і сталага прадстаўніка Беларусі пры еўразвязе. Паслу Польшчы ў Менску, а таксама прадстаўніку еўразвязу ў Беларусі прапанавана выехаць у свае сталіцы для кансультацыяў. Гэта азначае фактычную высылку. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Рада Европейского Звязу погодилась с необходимостью узмацнения обмежевальных заходов относно белорусского режима, скированных на особу, якія несуть отказны за репрессии супрать громадянской супольности. Новые имены станут ведомы завтра. Сегодня у МЗС Беларуси выкликали послов европейских краинов. Алиса Беляцкого накировали этапом с володарки у Бобруйскую колонию. Змітер Дашкевіч сёння павінен выйсці з карцэру. Сергею Каваленку далі спатканне з жонкай. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах прафілактычную гутарку з актывістамі незалежнага прафсаюзу правёў пракурор. Некаторых з незалежнага прафсаюзу забіраюць на вайсковыя зборы. У Беларусі на 10 вяселляў прыходзіцца 9 разводаў. Усё менш параў інвестуюць вялікія грошы ў вясельную цырымонію. Зараз навіны з жыцця палітвязняў. Аліся Бяляцкага накіравалі этапам з валадаркі ў Бабруйскую калонію. У Змітра Дашкевіча скончыўся 10-дзённы тэрмін пакарання карцэрам, але ці не атрымае палітвязень яшчэ адзін тэрмін, няма гарантыі. Мікалай Статкевіч напісаў жонцы, што яго выводзяць на шпацыр у летніх чаравіках. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзюловіч. Жонка віцебскага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленкі Алена ў гэты час мае з мужам спатканне, таму інфармацыя пра Сергея будзе пазней. А вось жонка прабаронца Лесі Беляцкага Наталя Пінчук ужо атрымала пэўныя звесткі пра свайго мужа, якого больш за тыдзень пасля жодзінскай турмы трымалі на валадарцы. Толькі вядома тое, што сёдні Алесі дапавалі ў Бабруйскую калонію нумар 2. Дакладна яго на валадарцы няма, так? Нема, дакладна. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Беляцкага судзілі на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні прыбыткаў. У студзені жонка праваабаронцы сплаціла ўсю суму падаткаў і штрафаў, якую прызначыў суд Алесю Беляцкаму, але гэта не дапамагло ягонаму датэрміноваму вызваленню. 28 лютага заканчваецца 10 дзён, як лідара Малдова фронта Змітра Дашкевіча другі раз запар пакаралі карцэрам у глыбоцкай турме. За што было накладзенае гэтае пакаранне, невядома. Нявеста актывіста Наста Палажанка спадзяецца даведацца пра акалічнасці праз адваката ў чацвер. Яго сёння вечара павінен скончыць. Ну, мы даведаемся, на вялікі жаль, толькі ў чацвер, інакш там ніяк не даюць. Тэлефону ані такой інфармацыі не даюць. Аднак існуе верагоднасць, што адразу пасля выхаду з карцэра Змітру Дашкевічу дадуць новы тэрмін, як і 10 дзён таму, адзначае Наста Палажанка. Ад каардынатара еўрапейскай Беларусі Змітар Бандарэнкі прыйшоў дамоў у ліст, у якім вязень аналізуе напружаную сітуацыю ў краіне. Бандарэнка ў прыватнасці адзначае, што шмат ягоных цяперашніх калегаў па магілёўскай калоніі, якія хутка выйдуць адтуль умоўна датэрмінова, збіраюцца з'язджаць з Беларусі, бо не бачаць тут перспектываў для працы і жыцця. Збіраюцца ў асноўным у Расію. Вольга Бандарэнка цытуе. цитуя лист мужа. И что невозможно строить сильную страну, уничтожая в первую очередь патриотов и интеллектуалов, если страна только раковая опухоль континента. Змитер Бондаренко так само поведомил, что ягоное здоровье погоршило. Политвязин рихтуется до того, что и по выходе на волю у него будут проблемы со здоровьем. Мать экс-кандидата на президента Андрея Санникова давно не отримлівала ад яго лістоў і званкоў. Паводле Аллы Владимировны Санніковай, на гэтым тыдні да сына можа паехаць адвакат, але папярэдне ён мусіць ведаць, у якую змену працуе Санніков, інакш спаткання зноў не дадуць. Жонка былога кандидата на президента Миколая Статкевича з ягоного листа доведалася, что мужа выводять на шпацир у дворик Могилевской турмы у летних чаровиках. Гуляя у летних чаровиках, и широко кажучи, это так меня взрушило, бо ему не выдали навод зимовое теплое обуток. А у него все это есть? Все есть, безумовно. Я же все это в школовскую колонию с великой кольцей там всяких теплых тост, шкарпой так вот. Але ему это не выдали. Мать вязня в оцельской колонии Эдуарда Лобова Марина збирается на долго терміновую зустрічу з сином, яка запланована на початок сакавіка. Сама дозвонилась, при мне прям подписал, еще не было подписано, нашел документы, подписал замначальника. И Эдик звонил, подтвердил, что да, все. Так что еду 2 числа. Эдуард Лобов, осужденный на 4 года зневолення поводле обвинувачвання у хулиганстве на передадні 19 снежня. Алена Каваленко, якая сёння сустрэлася ў віцебскім ізалятары са сваім асуджаным мужам, паведаміла, што ён ледзь жывы, страціў больш за 30 кілаграмаў вагі, але спыняць галадоўку не збіраецца і збіраецца змагацца да канца. З вами Радио Свобода и зараз про ситуацию на границе, что у Мікашевичах. Профилактичную гутарку с активистами Незалежного профсоюза провел прокурор. Некоторых з незадаволеных рабочих выклікалі ў военкамат, дзе паведамілі, што забіраюць іх на вайсковыя зборы. Падрабязнасці ў Павла Константінова. 28 лютого некалькі актывістаў незалежнага прафсаюзу «Граніту» наведалі лунінецкі военкамат, дзе прайшлі медычны агляд. Людзям паведамілі, што іх забіраюць на вайсковыя зборы, якія будуць цягнуцца каля месяца. Адзін з рабочых кажа, што ў яго склалася ўражанне, што на зборы найперш паедуць актывісты незалежнага прафсаюзу. Годзен, не надо ім нічого, хоць у мяне аналізы з таму году. Ну, как бы я вчора був дзень на работе, мне далі павестку. Соответственно, я аналізы ніякі не здавал, нічого не праходзіў, как надо, фотографію нікакую не делал. Ну, і гэта мало интересует. 16 числа будет собрание, и с 30 числа, я так понял, будут забирать, наверное. Кто там больше активист такой, то забирает. Такой же думки притрымливается и керовник суполки незалежного профсоюзу Олег Стахаевич. Обрушилась на этих работников уже не только администрация «Гранита», но и государственная машина. По разговорам, которые ходят на границе, что в КГБ был вызван военком, и ему дано было указание по поводу 5 человек, особо активных. Правдами и неправдами их на эти сборы привлечь. Активист незалежного профсоюза на границе расповел, что заявой об махчимом страйку на предприемстве затекавилась прокуратура. С подписантами заявы проводил профилактичные гуторки прокурор Лунинецкого района Виктор Савич. Вот второй пункт его самое больше интересовал. По поводу забастовки. И я ему ответил, что никто не говорит, что завтра будет забастовка. Мы прекрасно знаем нормы, закон, когда это все производится, что предоставляется, какие надо документы. Если на это пойдет, мы соберем, какие нужны бумаги. Она будет. Когда мы поговорили, я говорю, хорошо, и что мне делать дальше? Мне прокурор ответил, ничего тебе не делать. Работай, как я работал. Никто тебя не уволит. Я говорю, а где гарантии? Он сказал, я тебе сказал, никто тебя не уволит. Вот это его слова. Однак рабочий кажет, что тем не менее 6 человек с причины тиску администрации откликали свои подписи под заявой об махчимым страйк. Нагадаем, что 20 лютого 28 рабочих накировали администрации «Граниту» заяву, у якой погрожали страйком с полным спынением вытворчасти в выпадку, калі не спынится тиск на незалежный профсоюз. Репортаж з Мікашевичаў. Экспертиза свободы, передача на тему, чому антикризисный фонд Евразес затримливает кредит Беларуси. Черговый транш кредиту з антикризисного фонда Евразес не будет выделен Беларуси в попередний оговоренный термин до 28 лютого. Чому фонд незадоволенный объемом финансования держпрограм? Яким будет подвышение заробков? Чому расте курс белорусского рубля? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Борис Жаліба и Леонид Злотников. Ведя передачу Валер Карбалевич. Гутарка экспертов не в забаве, а мы протягиваем экономичную тему. Беларускі рубель працягвае ўмацоўвацца і па выніках біржавых таргоў сёння зафіксаваўся на адзнацы 8070 за даляр. Як напісалі дзяржаўныя СМІ, рубель упэўнена рухаецца да псіхалагічнай мяжы 8000 і ў бліжэйшыя дні гатовы яе скарыць. Што спрыяе ўмацаванню нацыянальнай валюты? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней. Адмыслоўцы кажуць, што гэткаму ўмацаванню спрыяе комплекс фактараў. Найперш, пры наяўнасці значных золатавалютных тылоў нацыянальны банк можа нейкі час утрымліваць рубель у патрэбных рамках. Па-другое, і юрыдычныя, і фізычныя асобы вымушаныя апаражняць свае скарбонкі, прадаючы валюту ці размяшчаючы яе на дэпазітах. Як удакладняе эканамічны аглядальнік Александр Заяц, менавіта наяўныя рэзервы пакуль што дазваляюць Нацбанку ажыццяўляць ручны курс кіраванага плавання рубля. Получим вполне нормальный задел для золотовалютных резервов. Ну, сейчас у нас 7,9 миллиардов, а у РП там, в принципе, и задел, что они могут быть снижены до 6,1 миллиардов. Вполне возможно, что пока, в принципе, могут позволить себе укреплять рубли. У нас банк интервенциями выступает и поддерживается этот курс управляемого плавания. В принципе, наш банк может вернуться к своей старой практике. Тенденцию мы наблюдаем с ставкой рефинансирования. 1 марта 5% ставка снижается. У процессе умацывания рубля эксперты означают сезонный фактор. Найперш ёсць меркаванне, што нізкі курс штучна ўтрымліваецца напярэдадні пасяўной, каб гаспадаркі маглі набыць па прымальных коштах паліва, насення ды абсталявання для рамонту тэхнікі. Пасля гэтага палітыку ручнога кіравання могуць перагледзець. Па-другое, пры такім раскладзе прасцей дасягнуць прэзідэнцкай задачы па выхадзе на 500 даляраў сярэдняга заробку па краіне. Нарэшце, як кажа фінансавы аналітык Александр Муха, адчуўшы пэўную курсавую стабільнасць, на пачатку году насельніцтва само панесла валюту ў банкі ды абменнікі. Конечно, важным фактором ещё стабілізацыі сітуацыі на валютным рынку з'яўляецца сохраняющийся приток валюты ў банкавскую сістэму. Дэпазіты фізлиц на стандартнай валюце ў январі возраслі на 259 долараў до 4,7 мільярда долараў, што з'яўляецца максімальным паказальнікам з 1 апреля 2011. Фізічныя лікі з учётам наличных операций в январе продали на 203,5 миллиона долларов больше, чем купили. Предприятие на 187,5 миллиона. В сумме получается тоже неплохая цифра. Шмат хто знешнюю стабільнасць на фінансавым рынку лічыць падманлівай. Пляны істотнага росту заробкаў і пенсіяў будуць вымагаць дадатковай эмісіі, што пагражае новым вітком інфляцыі. Не адмаўляюцца ўлады і аднамеру працягваць льготнае крэдытаванне дзяржпраграмаў, што ўжо затрымала паступленне чарговага траншу крэдыту Еўразэс. Шмат песімізму ў прадпрымальніцкім асяродку. Імпартныя пастаўкі прадукцыі вымагаюць вялікай колькасці валюты, аднак новы парадак продажу даляраў ці еўра па пашпарце стрымлівае актыўнасць, бо ў такім разе рэзка актывізуюцца і шматлікія кантрольныя органы. Як кажа менскі прадпрымальнік Александр Таўстыка, за мінулы год улады такога нарабілі, што цяпер да іх даверу няма ніякага. Які давер, якія курсы, ніхто нічога не будзе давяраць. Усе будуць прыхоўваць, усе будуць працаваць у самых мінімальных межах, прабіваць паказам, паказваць падаткі. Але ўсе сённяшні момант працуюць, каб быў бізнес, каб былі па-сапраўднаму продажы. Ну, як кажуць, мы зарабляем і не шкада падзяліцца з бюджэтам. Але сёння я вам гарантавана кажу, я не панясу капейку ніякую бюджэт дзяржавы. Пакуль я не ўбачу, што мае дзеці накормлены, апранутыя, накарміць дзіця смачна, хаця б не такой катлетай, як Коліна катлета, а хаця б такой, якой кормяць у звычайных школях. Кацярын, Антосяў, Алесікаў, хаця б такімі. З вуснаў незалежных экспертаў гучала шмат прагнозаў што да магчымага курсу на пачатак 2012 года. Але ніводзін не тое, што не ўпускаўся ніжэй за 8 тысяч рублёў за даляр, але не быў ніжэйшы нават за 9 тысяч. Перадаваў Ігар Карней. А зараз паслухаем апошнія званкі на свабоду. Как помочь Коваленко? Скажу честно, я, например, не знаю. Вижу два пути, но, к сожалению, оба нереальны. Это массовые протесты народа или же очень существенное применение рычагов воздействия теми, кто эту возможность имеет. Увы, одно и второе маловероятно. Глубинка в основном в нищете. Однако недавно местная бабушка горой стояла за Лукашенко и радовалась, что нет войны, а ее пальто, которому не помнит сколько лет, она смогла уберечь от моли. Ее никто не переубедит, что это антиквариатное пальто никто не пойдет завоевывать. Как говорится, раб любит свои цепи. Таких глубинки большинство, и они протестовать не только за другого, но и за себя не будут. Власть бессовестно паразитирует на менталитете белорусов, проводя хитрую политику. Кроме того, пока Россия помогает режиму, а Европа в основном только пугает, изменить что-то очень трудно. По-перше, чому не арештовали Бандюка Кулішова, який подорожничав у Європу? По-друге, я не ведаю, який чужий бізнесовець, але ж я ведаю, який він лузер, як футбольний менеджер. І мінському «Динамо» він не потрібний. Андрей Збихо. Президент Германии подал в отставку, так как был увлечен в том, что построил дом на льготный кредит. У нас в 1994 году к власти пришел президент, пообещавший искоренять коррупцию. 18 лет мы искореняем. Результат знает каждый. Коррупция тотальная. Люди превращены в рабов, чьими руками создается материальная ценность, они рабы. Где 50 миллиардов долларов российских дотаций? Где 30 миллиардов долларов, которые повесили на наших детей? Думайте, белорусы, и слушайте песни про кисельные берега от киселя, от коктовец о молочных реках, от Ермошиной о борщиках. Кушайте борщики и мечтайте о том, что коррупцию искоренят. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков и меркований. И особливо нас цікавить, что вы думаете про поширение санкций Евразвязу и про белорусский отказ. У Беларуси, поводле официальной статистики, на 10 веселью приходится 9 разводов. Усё меньш пару инвестуют великие гроши у весельную церемонию. Сегодня корреспонденты нашего радио вырешили доследовать причины этой з'явы. Жыхар Маладзечна Віктор Івашоў будзе ў красавіку жаніць сына. Вяселле адклалі, пакуль не завершыцца перад велікодны пост. Пакуль жа сем'і маладых ствараюць неабходны для вяселля запасы. Як і на чым даводзіцца эканоміць у час крызісу, расказвае бацька маладога спадар Віктор. Пока собираем деньги. Десятки миллионов надо искать на продукты, на аренду. 150 тысяч на человека, не на пару, это будет еще дороже. А что еще такого нечеканное? Про подрыхтовцы до веселья? Может, что-нибудь так всплыло, что не думал навод про это, а доведется сделать? Сколько сын не покупал, а царящих каких-то предметов, мама сделал, вот это сэкономил на этом. А вот это убор. Хотели ехать на Украину, но вроде бы сейчас невыгодно очень далеко ехать. Скорее будут шить платья, потому что взять на прокат только за сколько и купить. Это звестки про подрыхтовку до веселья, ну а чаму сучасные белорусские семьи такие нетрывалые, слухайте у нашей программе «Один и праз две». С вами Радио Свобода, основная тема дня. Рада Европейского Звязу погодилась с необходимостью узмацнения обмежевальных заходов относно белорусского режима, скированных на особу, якія несут отказность за репрессии супраць громадянской супольности. Новые имены стану сведомые завтра. Сегодня у МЗС Беларуси выкликали послов европейских краинов. Алиса Беляцкого накировали этапом с володарки у Бобруйскую колонию. Змітер Дашкевич сегодня повинен выйти с карцеру. Сергею Коваленко дали спотканье с жонкой. На предприемстве «Гранит» у Микашевичах профилактичную гуторку с активистами Незалежного профсоюза провел прокурор. Некоторых с Незалежного профсоюза забирают на войсковые сборы. У Беларуси на 10 веселью приходится 9 разводов. Усё меньш пару инвестуют великие гроши у весельную церемонию.